فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين، أصيل المسلمين، geçen dersimizde insanın konuşan ve konuşulanları dinleyen, dinlediklerinin tesirinde kalabilen bir özelliğe, bir hususiyete sahip olan varlık olduğunu ilmi ve şer'i delillerle izah etmiştik. Yeryüzünde kendi evsafına göre ruh taşıyan, canlılık taşıyan her şey ilmi tabiriyle aksiyon ve reaksiyon içinde çalkalanıp durmaktadır. Bir taraftan etki yapan şeyler vardır, öbür taraftan da ondan etkilenen, ondan müteessir olan şeyler vardır. Buna günün tabiriyle aksiyon, reaksiyon. Bir taraftan hamle, öbür taraftan ona tepki veya teessür hali meydana geliyor. Bunun en müessir ve müteessir unsuru insan. İnsan mutlaka aksiyon içinde, hamle, hareket içinde olan bir varlık. İnsanın hamlesine, aksiyonuna, hareketine, ameline karşı mukabil bir karşılık, mukabil bir amel, aksül amel, reaksiyon ortaya çıkıyor. Ve bütün yeryüzü bu iki hadisenin içinde çırpınıp kalıyor. Öyle ki son zamanlarda yapılan ilmi çalışmalar, laboratuvar deneyleri, sentezler, analizler, eşya ve hadiseler üzerindeki metodik çalışmalar, fenni, biyolojik, psikolojik çalışmalar, birçok canlıların da aynı kabiliyete, aynı hassasiyete, aynı duyarlılığa sahip olduğunu ortaya koyuyor. Düşünün ki, bitkiler bile, nebatat, hani toprağın altından toprağın üstüne zuhur eden, çiçeklenen, meyvelenen güzel bitkiler, nebatat dediğimiz canlı çiçekler, ağaçlar, çimenler, saksının içindeki çiçekler, bütün bunlar canlı şeyler. Canlılık taşıyan, bir ruh potansiyeli taşıyan varlıklar. Şimdi ilmi çalışmalar gösteriyor ki, saksıdaki çiçekler bile bir takım hadiseler karşısında teessür duyuyor. Reaksiyon gösteriyor, hassasiyet gösteriyor, duyarlılık gösteriyor, karşılık veriyor, ıstırap duyuyor, acı duyuyor. Çiçekler bile, nebatat bile, mezruat bile, mahsulat bile aynen bir canlı insan gibi ama kendi şartları içerisinde, kendi kalıbı içerisinde, kendi psikolojik hali içerisinde, kendi metodu içerisinde, kendi karakteri içerisinde aynen bir başka hadiseye karşı hassasiyet gösteriyor, tepki gösteriyor, reaksiyon gösteriyor. Bir hadiseyi anlatacağım size. Amerika'da vuku bulan bir hadiseyi geçen dersimde Almanya'daki ölüme mahkum olan 10 kişinin üzerindeki süblimasyon, telkin metodunu ve psikolojik telkinleri ve onun sonunda zehirden daha müessir bir propaganda haliyle insanın nasıl öldüğünü anlatmıştım. Şimdi de elimizdeki ilmi vesikalara dayanarak Amerika'daki bir ilim adamının bitkiler üzerinde, nebatat üzerinde çalışan bir profesörün, bir adamın çalışmalarından bahsedeceğim. göreceksiniz ki yeryüzünde canlılık taşıyan her şeyde bir hassasiyet var. Aksiyon ve aksiyon var. Tepkileme var, karşılık verme var. Bir duyarlılık var bütün canlılarda. Dolayısıyla Hazreti Kur'an'ın haber verdiği müthiş hakikat ortaya çıkıyor. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْتَهُونَ تَسْبِحَهُمْ Yeryüzünde hiçbir şey yok ki daha büyük ufuklarla izah ediyor. Canlı ve cansız bütün mahlukat Allah'ı tesbih etmekle, Allah'ı zikretmekle bir şuur kalıbı içinde bulunduğunu, canlı cansız her şeyin hılkatten meydana gelen bütün varlıkların kendi yaratıcısını ve yaratıcının koyduğu kanunları tanıdığını, bildiğini, zikir halinde olduğunu, tesbih halinde olduğunu Kur'an-ı Kerim açıklıkla haber verir. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ Hiçbir şey yoktu. اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Allah'ı tesbih ediyor, Allah'ı tanıyor, Allah'ın koyduğu kanunları biliyor, o kanunlardan şaşmıyor, Allah'ın nizamını taşmıyor, Allah ne koymuşsa ona itaat ediyor, teslim oluyor, tesbih ediyor. وَلَاكِنْ لَا تَتَّهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Siz çıplak gözünüzle, parmaklarınızla, ellerinizle hemen onu yakalayamıyorsunuz, derinliğini anlayamıyorsunuz, gözlerinize hemen görünmüyor ama bu bir hadisedir diyor Kur'an'da. Bir vakadır bu. Eşya, bütün mahlukat Allah'ın koyduğu kanunları biliyor, kendine mahsus bir irade, bir şuur ortaya koyuyor. Kendi kalıbına göre. Hadise şu, Amerika'da, Philadelphia şehrinde, günün birinde meşhur bir otelin adresinde, holünde, girişinde dünyaca meşhur bir diplomatı gangsterler öldürüyorlar. Hadiseyi iyi dinleyelim ki kafamızda canlansın ve bir örnek olsun, bir döküman olsun, ufkumuz genişlesin, tefekkür tarzımız genişlesin, İslami bir genişlik gelsin. Meşhur bir diplomatı yine çok meşhur bir otelin girişinde, otelin holünde, antresinde tabancayla vurup öldürüyorlar. Katil belli değil. Katil belli değil. Tabii kim öldürdü bu adamı? Şüphe ettikleri, zannettikleri birçok kimseleri tevkif ediyorlar. Dikkat ediniz. Birçok kimseleri tevkif ediyorlar, tutukluyorlar. Ama hangisinin gerçekten katil olduğu belli değil. 12-13 kişi tevkif etmişler. Onların içinden bir tanesi katil. Ama hangisi bilinmiyor. Hepsi zanlı, mazlum. Bir türlü katili bulamıyorlar. Gün birinde bitkilerin, çiçeklerin, saksıdaki çiçeklerin üzerinde çalışan bir alim, Profesör Foster namında bir alim, kalkıyor, oraya müracaat ediyor. Yakaladığınız, tevkif ettiğiniz adamları bana verin, hangisinin katil olduğunu size haber vereyim diyor. Adam çalışıyor, enstitü kurmuş, bitkiler üzerine çalışıyor. Canlı bir bitki nasıl hassasiyet gösteriyor, nasıl canlılık gösteriyor, dışarıdaki seslere, dışarıdaki olanlara, kavgalara, isyanlara, tepkilere, aksiyonlara, hamlelere karşı o bitkinin bir karşılık vermesi var mı? Reaksiyon gösteriyor mu? Hassasiyet gösteriyor mu? O bitkiler, çiçekler, saksıdaki çiçekler bir canlılık içinde olduğuna göre bir his, bir duyarlılık var mı? Bunları inceleyen bir adam, profesör. Bu tevkif ettikleri adamları profesöre teslim ediyorlar. Al bakalım tespit et. Getiriyor adamları. Otelin o holüne, girişine, hani orada öldürülmüştü ya meşhur adam. O otelin girişinde, antresinde meşhur diplomatın öldürüldüğü yerde, o holde her iki tarafta saksıların içinde çiçekler var. gayet güzel çiçekler, gayet meşhur çiçekler saksılarda. Her iki tarafta böyle yol boyu sağda solda iki tarafta çiçekler var. Profesör bu çiçeklerin her birisine bir kronometre gibi bir saat asıyor, bir saat takıyor. Her bir çiçeğin bulunduğu yere küçük yuvarlak bir saat, atomik bir saat takıyor. Saatin üzerinde ibreler var böyle. İbreler, teraziler gibi ibreler var. Sıfırdan başlıyor, yüze kadar ilerleyen ibreler var. Saatlerin üzerinde. Her saksının üzerine bu saati takıyor. Saatin de ucunda bir iğne var. Toplu iğne gibi bir iğne. O iğneyi de götürüp çiçeğin canına saplıyor. Çiçeğin canına saplıyor. Öyle bekliyor. Bütün çiçeklerde saat var. Kronometrik saatler. O saatlerin ucunda birer toplu iğne gibi kablonun ucunda iğneyi de çiçeklerin vücuduna, canına saplamış vaziyette bekliyor. Sistemini kurmuş. Ve içeriye katildir diye tevkif edilen suçluları, zanlıları içeriye alıyor. Birinci adamı içeriye alıyor. O holden içeriye adam ilerliyor. Uygun adımla ilerliyor. Nihayet o holün sonuna kadar yürüyor. Dur diyor orada. Yürüdükten sonra, hol gittikten sonra sen dur diyor. Adam duruyor. Gelip çiçeklere sapladığı ve taktığı kronometrik saatlere bakıyor. Hiçbirisinde bir değişme yok. Bütün saatleri ibresi sıfırda bekliyor. Hareket yok. Sen git diyor adama. İki numaralı adam gelsin. O da geliyor, içeriye giriyor. Uygun adımlarla ilerliyor. Dur diyor, duruyor. Yine saatlere bakıyor, yine bir değişme yok. Her şey yerinde duruyor. Üçüncü adam da böyle geçiyor, yine bir şey yok. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Yedinci adam içeriye girip uygun adımla ilerlediği sırada ona da dur diyor. Adam orada duruyor. Geriye gelip çiçeklere taktığı ve sapladığı iğnelere, ibrelere, saatlere bakıyor ki sıfırdan kalkmış bütün ibreler yüzün üzerine gelmişler. Bir tık bir hareket meydanlamış. Bir reaksiyon göstermiş. Bir tepki, bir karşı koyma, bir istem hali var çiçeklerde. Ve hemen adamı tespit etmişler. Gerçek katil bu adamdır. Profesör diyor ki, nereden tespit ettin? Bu diplomatı, diplomat o saksıların, çiçeklerin bulunduğu yerde, o meşhur adamı, diplomatı, bu adam öldürdüğü zaman tabancayı patlattı ve derken adam çığlıklar kopararak yere yıkıldı. Orada bir dehşet seydahlandı, korkunç bir cinayet işlendi. O cinayetin dehşetinden, vahşetinden, o tabancanın patlamasından, sesinden, yankısından, aksiyonundan bütün çiçekler etkilendi. Aradan 100 sene geçse bile o katil aynen buradan geçtiği zaman çiçekler tanıyor ve korkup üzülünce, reaksiyon gösterince saatin ibresi sıfırdan yüze geliyor diyor burada. Bir duyarlılık var eşya. Bütün tabiat var eşya. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Hiçbir şey yok ki Allah'ın koyduğu kanunları bilmesin. Her şey tabiatta bir canlılık, bir şuur yapısı içerisinde. Ama bizim bildiğimiz kalıplar içinde olmadığı için biz farkında değiliz. Ve hakikaten adamı sorguya çekiyorlar. Evet diyor, ben öldürdüm diyor. Ben öldürdüm diyor. Ben katilim diyor. Adam mesela idam ediliyor. Saksılardaki çiçeklerden müthiş bir duyarlılık, bir tepkine, bir karşılık verme hadisesi. İlmi çalışmalar bunu gösteriyor. İnsan hiçbir şeyi inkar etmemeli. İlim ilerledikçe, sen ilerledikçe eşya ve hadiseler bütün açıklığıyla meydana çıkıyor ve yalnız bir tek şey oluyor. Allah-u Teala'nın Kur'an'da neyi haber vermişse bütün onlar tecelli ediyor. Her şey o açıdan, o şekilde tecelli ediyor. Allah'ın dediğinden başka bir şey olmuyor. O bakımdan Müslümanlar ilmi çalışmalardan korkmazlar. Tabiatın tüm sırları çözüldükçe, açıldıkça, aşıldıkça, fethedildikçe, karanlıklar aydınlığa kavuştukça, Kur'an'ın ve İslam'ın hakikatleri seydahlanıyor. Hiçbir şeyden İslam'ın korkusu olmuyor. Burada görüyorsunuz ki, yalnız insan değil, nebatat, bitkiler bile bir takım hadiseler karşısında etkileniyor, tesir altında kalıyor, reaksiyon gösteriyor, onda bir iz bırakıyor, korku bırakıyor, endişe bırakıyor. Endişe bırakıyor. Efendiler, şimdi insan da böyle. İnsan tabii bunlardan çok daha üstün seviyede tesir duyan, alakalanan, telkinin, propagandanın tesiri altında kalan büyük bir potansiyel sahibi. İnsan hepsinden fazla tesir altında kalıyor. Her insan tesir altında kalır. Yapısı böyle. Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır. Mutlaka haberimiz olmuştur. Hani Sure-i Yasin'de, Sure-i Yusuf'ta çoğunuzun mutlaka gözüne ilişmiştir. Sure-i Yusuf, Yusuf suresinde bir hadiseyi haberliyor Rabbül Alemin. Hani Züleyha ismindeki Mısır Sultanı'nın karısı fevkalade güzel olan Yusuf'a aşık olmamış mıydı? Yusuf'a meyletmemiş miydi? Yusuf bir köle, bir hizmetçiydi sarayda. Züleyha Sultan'ın karısıydı. Ve o günkü sosyete, Mısır'ın sosyetesi, Mısır'daki bir cümle zenginlerin, bir cümle amirlerin, memurların, bakanların, vekillerin, karıları, kadınları hayret içine düşmüşlerdi. Nasıl olur da bir sultanın karısı sarayda bir hizmetçi durumunda olan Yusuf'a nasıl aşık olur, nasıl meyleder, nasıl bu fikreye tutulur diyorlardı. Ve Züleyha'yı kınıyorlardı, müthiş ayıplıyorlardı. Ne yaptı Züleyha? Meseleyi anlatmak için Yusuf'u çağırdı, bir perdenin arkasına aldı. Sen bu perdenin gerisinde bekle, kimseye görünme. Ben beni kınayan bütün vezirlerin, bakanların, vekillerin, kadınların toplayacağım, müthiş bir ziyafet vereceğim. Sofralar hazırlayacağım, yemekleri yedikten sonra her birisinin eline birer elma vereceğim, öbür ellerine de ustura gibi keskin bıçaklar vereceğim. Çık dediğim zaman perdenin gerisine çıkacak dünya Yusuf, ötesine karışma demiş. Kur'an-ı Kerim'de geniş haber veriyorsun bunlar. Gerçek ilim bunlar. Gerçek ilim meseleleri bunlar. Çünkü Kur'an vahyin, gerçek ilmin, Allah'tan gelen hakikatlerin menbaı ve ölmez bir vesikası halinde devam ediyor. İlmin kaynağı Kur'an'dır. İlmin kaynağı ta Kur'an'ı kendisidir. Gerçek ilim. O bakımdan yanılmıyor ve şaşırmıyor. Hakikaten Züleyha büyük bir ziyafet vermiştir. Kendisini kınayan bütün sosyete kadınlarını, ileri gelen kimseleri davet etmiştir. Lüks bir ziyafet, sofra, yemekleri yedikten sonra elmaları soymak üzere sol ellerine elmayı, sağ ellerine bıçakları aldıkları sırada hemen bir işaret yapmıştır Züleyha. Hazreti Yusuf perdeden çıkmış, ortaya meydana gelmiştir. Yusuf'un harikulade güzelliğini, simasını, suretini, cemalini, kemalini, şeklini, şemalini görür görmez öyle tesir altında kalmışlardı ki o kadınlar. Öyle dehşete, öyle hayrete düşmüşlerdir ki Kur'an-ı Kerim diyor ki ellerinden o elmalar düştü, kıtır kıtır parmaklarını kestiler, hiçbir şey hissetmediler diyor. Tesir altında kaldılar. İnsanın yapısı böyle. İnsan tesir altında kalıyor. Tesir altında kalıyor. Yaratılış bu. Aynen de böyledir. Bunun gerçek bir tatbikatını bir vilayetin devlet hastanesinde bir ameliyatla ortaya koydular. Birkaç sene evvel, hiç unutmuyorum. Bir kadını ameliyat masasına aldılar. Günün gazeteleri bunu yazdı uzun uzadıya, haberimiz olmuştur. Kadını ameliyat masasına aldılar. Vücudunda belli bir noktayı kesecekler. Ondan sonra o iltihabı kesip alacaklar. Orayı dikiş ile dikecekler. Vücudunu kesecekler tabii. İltihabı temizleyecekler ve orayı dikecekler. Bir sürü sancılı, acılı bir şey. Gerçi basit bir ameliyat oldu ama... Değil mi ki bir vücutta bir ameliye, bir hareket, bir kanlı virüs üzerindeki bir organizma üzerinde bir ameliyat seyredilmiyor. Kadın ameliyat masasına alındı. Profesör doktor kadına dedi ki, hanımefendi, sizin en çok sevdiğiniz şarkı veya türkü hangisidir? En çok hangi şarkıyı seviyorsunuz? Kadın da dedi ki, falan şarkıyı seviyorum. Hemen o şarkının silahını çıkarttılar, silah, böyle demir devir, silah çıkarttılar, pikabın üzerine koydular, silah çalmaya başladı. Kadın bütün benliğini, dikkatini, alakasını o şarkıyı dinlemeye verdi. O esnada süratle, asistanlarla hareket ettiler, vücudunu kestiler, iltihabı temizlediler, 5 dakika içerisinde o dikişi diktiler ve ameliyat bitti, plak da kapandı, şarkı bitti. Kadına sordular, bir acı, bir ıstırap hissettin mi? Daha siz ameliyata başlamadınız, ben bir şey duymadım dedi kadın. Halbuki ameliyat bitmişti. O şarkının, o musikinin, o melodinin tesirine ruhen öyle kapılmıştı ki vücudunu kesiyorlar, hiç fark etmiyorlardı. Bunlar böyle canlı ilim harfleri bunlar. Ve insan tesir altında kalıyor. Tesir altında kalıyor. Ve bütün bu metotlarla, bu ilmi meseleleri yeryüzünde öyle planlı kullanıyorlar ki televizyondaki reklamlara dikkat ediniz. En namuslu bir aile kadınını bile devamlı o programları seyrede ede, o şampuanları, dudak boyalarını, tırnak cilalarını, saç boyalarını, bilmem neleri, pedikür, manikür, kuaför, o rezaletleri Paris'in, Londra'nın, Roma'nın bütün kepazelikleri reklam ede ede ede bir Müslüman Hacı Efendi'nin hanımı bile aynen Fransız tatili gibi boyanmaya başlıyor derhal. Tersir altında kalıyor. İnsanın yapısı budur. O reklam şirketleri, televizyondaki reklam şirketleri insanın bu zafiyetini, bu zayıflığını, tesir altında kalma kabiliyetini öyle kullanıyor ki pis bir maddeyi, o şampuanları, pislikleri, kazuratı, rezaletleri, pahalı, lüks israfı, o efendim gazozları, o Coca-Cola'yı, Amerika'nın yaptığı ne olduğu bilinmeyen meşrubatı, şarıl şarıl kadına, erkeğe, köylüye, şehirliye, profesöre, hamala, herkese öyle içiriyorlar, öyle onları tersil ediyorlar ki herkes esir gibi sürüklenir peşinden bu iş. İnsan tersil altında kalıyor. Haydutluğu ortaya koyuyor. Uzun zaman hepiniz biliyorsunuz, bütün Türkiye piyasasında dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Küçük yavruların okullarda, ilkokullarda ve ortaokullarda, hatta liselerde okuyan yavrularımızın dikkatini çekmek, onları ders kitaplarından uzaklaştırmak için mutlaka Yahudilerin başlattığı bir seri kitaplar vardı. Dikkatinizi toplayınız, hatırlayacaksınız. Bir seri kitaplar. Pekosvil kitapları. Pekosvil. Bozdador, Reddit, Karaoğlan, bilmem ne. Silahlı, tabancalı, vurlu, kırlı eşkıya kitaplarını, Amerikan haydutlarını, o kovboyların, teksasların, canilerin, canavarların, Allahsızların maceralarını, kitaplarını öyle bastılar, yaydılar ki mektep çocukları, okul çocukları kendi kitaplarını bıraktılar, o tekofil kitaplarını satın aldılar, oradaki tabancaları, banka soymayı, anayı babayı dövmeyi, köyleri, kasabaları basmayı, tabanca kullanmayı, ateş etmeyi, bomba atmayı yıllardan beri, senelerden beri okuya tam bir eşkıya, tam bir canavar haline geldiler. Hepiniz biliyorsunuz bunları. Tesir altında kalıyor ya, çocuk o resimli romanı alıp okumaya başladığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Orada mesela Pekosvil, o resimli romanın kahramanı oluyor adam, attığını vuruyor. Onu okuyan zavallı yavru kendisini o kahramanın yerine koyuyor, ona özeniyor, ona merak ediyor. Ben de öyle olsam diyor. O kitabı okuyup bitirdikten sonra eline tabancayı getirdiği için annesini çekiveldiriyor da hemen. Tesir altında kalıyor. Bu böyledir bu. İnsanın yapısı böyle. Değiştiremezsiniz ki. kadınlarını yıkmak için de, bakınız ne kadar, gençleri, talebeleri haybut haline getirmek için, eşkıya haline getirmek için, mekteplerde, laboratuvardan, kitaplardan soğutmak için, bu pekostil ve benzeri kitapları piyasaya süren Yahudiler, Yahudiler, çünkü Yahudiler için diyorum, Yahudi reklamı en iyi beceren bir melun sınıftır Yahudiler. Reklamı beceren en büyük sınıf, en korkunç sınıf, insanların beynini yıkayan en kafir sınıf Yahudiler. Hepiniz biliyorsunuz, bir dükkan açacağı zaman, bir mal üreteceği zaman, bir mal istihdar edeceği zaman, bir fabrikadan piyasaya mal üretileceği zaman, 5 milyon para hazırladıysa, bu 5 milyonun 1 milyonunu mala yatırıyor, 4 milyonu reklama yatırıyor Yahudi. Biliyorsunuz bunu. Reklam, insanın zafiyetini en iyi biçimde kullanan korkunç bir ırk ve sülale Yahudiler. 5 milyonun 1 milyonunu mala yatırır, 4 milyonun tereddütsüz reklama ve propagandaya yatırır. İnsanları şartlandırır, insanları köleleştirir, insanları fabrikasında yaptığı malın peşinden koşturur, eşya haline getirir, düşüncesini, şuurunu alır, reklam yapa yapa yapa şu malı, şu malı, şu gazozu, şu eşyayı reklam ede ede aile kadınları düşünemez hale gelir, sürüklenir, körüklenir, adeta eşya haline gelir kadınlar. Yahudi ne korkunçtu. Bu mevzuyu en iyi başaran, en iyi beceren, hatta reklamda ve propagandada o kadar ileri gitmiştir ki birçok ahmak Müslümanı kandırmıştır. Ahmak Müslüman diyorum çünkü bakın söyleyeceğim. Efendim diyor, Yahudiler diyor, biz Yahudilerden alışveriş yaptığımız zaman bize diyor o kadar kolaylık gösteriyor ki diyor, bize ucuz veriyor diyor, bize kolaylık gösteriyor diyor. Yahudi tüccarlar Müslümanlardan daha iyi davranıyor. Bravo diyorsun. Yahudileri medhüsena ediyorsun. Artık şartlanıyorsun. Mutlaka kumaş alacağın zaman Yahudi'ye gidiyorsun. Seni bağlıyor, seni müşteri olarak avlıyor, kavluyor. 3 kuruşluk menfaat karşısında ömür boyu seni kendine müşteri haline getiriyor. Ve sen de çok iyi davranıyorlar diyorsun. Bu senin ahmaklığın oluyor. Yahudi orada propagandayı kullanıyor. Ve kendisini propaganda ettiriyor. Öyle davranmasının, iyi davranmasının, güzel davranmasının, ucuz davranmasının sebebi bir propagandadır, reklamdır. Yahudi böylece kendisini reklam ettiriyor. Böyle yapmasa yaşayamaz ki Türkiye'de zaten. Yaşayamaz ki, hemen kovalarsın zaten. Uyanırsın, kendinin farkına gelirsin zaten. Uyanmayasın diye, onların reklamını yapasın diye sana ucuz veriyor zaten. Kökleşmek için yapıyor bunu. Müslüman bunu anlamıyor. Müslüman bunu anlamıyor. Ve biliyorsunuz, 4 mezhepte de itikadi bir hüküm vardır. Bir Müslüman dese ki, El-Kuaz-ı Küfür'den anlatıyorum. Bir Müslüman ne maksatla olursa olsun, maksadı, niyeti kasış mühim değil, kelimenin gelişi çok mühim. Bir Müslüman dese ki, efendim, Yahudiler Müslümanlardan daha iyi veyahut da Yahudiler Hristiyanlardan daha iyi diye bir kelimeyi kullandığı zaman bilsin ki o Müslüman 4 mezhebe göre derhal kafir olmuştur. Derhal kafir olmuştur. Derhal kafir olmuştur. Yahudiye iyi dediği için, Yahudiye iyi denmez. Her kim ki Yahudiye iyi, Hristiyana iyi derse Allah'ın bütün ayetlerini inkar etmiştir Kitabullah'a göre. İyi diyemezsin, kötüdür çünkü. Yahudi, Yahudi kaldıkça mutlaka kötüdür. İyi denir mi ya? Ne biçim adamsın sen? Hiç Kur'an'ı bilmiyor musun? İşte sana, Kur'an'ın zıddına seni reklam aracı olarak kullanıyor. Sana ucuz veriyor, sana vadeli veriyor, sana hesaplı veriyor. Bunlarla seni bir reklam aracı olarak kullanıyor. Seni bir propagandacı olarak, derler olarak Yahudiler iyi, insaflı, çok çalışkan, temiz adamlar, iyi adamlar diye seni kafir yapıyor ya. Propaganda aracı oluyorsun. Anlamıyorsun, karışıyorsun hemen sen. Dikkat ediniz. Müslüman çok dikkat edecek. Her kelimeye dikkat edecek. İnsanın bu zayıf noktasını, zafiyet noktasını çok müthiş değerlendiriyorlar. Reklam cihetiyle işte. Reklam cihetiyle. Kur'an-ı Kerim bu mevzulara o kadar yer veriyor ki, saatlerce anlatsak billahi bitmez. Saatlerce aktarsak tükenmez. Bakınız, geçen ders dedim ki, Kur'an-ı Kerim'in son surelerinden olan, Kul e'ûzü bi rabbil felak ve Kul e'ûzü bi rabbin nas surelerinde bu meselelere o kadar yer verilmiştir ki Allah'a sığınılması icap eden en korkunç meseleler ele alınmıştır. Kul e'ûzü bi rabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsikin izâ vakab ve min şerri neffâsâti fil ukad. Bakın şu ayet kerimeye. Ve min şerri neffâsâti fil ukadî. Ne dehşet bir ayet ya Rabbi. Tefsirleri okuyun çıldıracaksınız. O kadar geniş manalar verilmiş ki. Ve min şerri, şer. Şer biliyorsunuz kötülük, dehşet demek. Felaket demek şer. Ve min şerri neffâsâti. Neffâselerin şerrinden sana sığınırım Allah'ım manasına. Neffâsat, nefes veren böyle. Nefes veren, durmadan bir şeyin, bir düğüne, bir şeye durmadan üfleyen, nefesiyle, soluğuyla, dudaklarından çıkan kelimelerle, dudaklarından çıkan soluklarla, nefeslerle bir şeye durmadan üfleyen, nefes veren, şişiren, körükleyen, propaganda yapan, şişiren manasına geliyor. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ Düğümlere üfleyenler, insanların kafalarına üfleyenler, kulaklarına üfleyenler, mikrofonların başında durmadan reklam yapanlar, propaganda yapanların şerrinden şeytanlığı, rezaleti, şehveti, her türlü Allah'ın dinine, İslam'a, Kur'an'a, Hazreti Muhammed'ül Emin'e aykırı olan rezaletleri, fikirleri, felsefeleri, batılları, riyazatları, bütün belalarına musibetleri mikrofonların başından bütün insanlığa, insanların kafasına, düğümlerine, akıllarına, beyinlerine, kalplerine reklamla, propagandayla, cazibeli metotlarla, renklerle, ışıklarla aşılayan, üfleyen, dolduran, şişiren bütün şer kuvvetlerden Allah'a sığınırım manası yapıyor. Reklamcılığı görüyor musun? وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ Nefes verenler, şişirenler, palavra atanlar, aslında beş paralık kıymeti olmayan bir malı en yüksek bir mal diye reklam eden melunlar ve kafirler. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ Düğümlere üfleyenler, mikrofonlara üfleyenler, sahnelerde insanları kandıranlar, aktör sıfatıyla, şantör sıfatıyla, dansöz sıfatıyla, şantöz sıfatıyla, çalgıcı, şarkıcı, tiyatrocu sıfatıyla, sanatçı sıfatıyla, bilmem ne sıfatıyla insanlığı bir belaya, bir küfre, bir rezalete sürükleyen her türlü nefasa hepsini şerre Allah'a sığınmayı telkin ediyor. Reklam mı? O kadar harika bir kelime Cenab-ı Hak haber veriyor ki nefasat Arapçada müennes bir kelimedir. Müennes demek yani kadın. Kadın ifadesi taşıyor. Nefas, nefase, nefasat. Kadınları müennes bir nefum ortaya koyuyor. Evvela kadın tesir altında kalır diyor. Evvela kadın etkilenir. Kadın etkilenir. Cenab-ı Hak kadında çok değişik bir halet ruhiye halk etmiştir. Kadın, erkeğe nazaran değişik bir fıtratın, hırkatin sahibidir. Kadın, her an değişebilen bir yaratıktır. Bakınız, öyle vücudunda, bünyesinde, organizmasında öyle bir değişiklik vardır ki kadınların, asla erkeğe benzemezler, katliyen erkek gibi olamazlar. Düşüncede kadınlar erkek gibi olamazlar. Aksiyonda, reaksiyonda, gayede, gayrette, harekette, hiçbir şeyde katiyen kadın erkek gibi olamaz, olamaz, olamaz. Bunun dışındaki iddialar ve min şerrin nefasati fil ugaddesi Allah'a sığınılması icap eden şer bir telkinden başka bir şey değildir. Olamaz. Kadında öyle bir organizma var ki, öyle bir vücut yapısı var ki her an değişiyor. Adetleri olduğu için kadınların her ay, her ay kadınların adeti, arızaları ve kadınlık halleri olması sebebiyle vücutlarında mütemadiyen bütün kan değişiyor. Her ayın belli günlerinde kadınların organizmasındaki kan hücreleri ölüyor, kadınların bünyesindeki bütün kan değişiyor, bütün tulumba değişiyor, bütün hücre değişiyor, bütün organizma değişiyor. Kadın durmadan tepeters oluyor, durmadan tazeleniyor, durmadan hareketleniyor, durmadan cereyanlanıyor, durmadan tedbir oluyor kadın. Kadın halleri var. Her ay öyle devam eder o. Ve hatta hamile kaldığı zaman bir kadın, ilim bunları söylüyor, ilmi kimse inkar edemez. Kadın daha çabuk yanılır, daha çabuk teessür altına girer. Daha çabuk duyarlılık hissi uyandırır. Çünkü her dakika vücudunda kan hücreleri ölüyor, her ay belli bir miktar kan kaybediyor, kan kaybediyor. O kaybettiği kanı almak için vücudunda zorlanmalar, bir takım zahmetler, hareketler, sıkıntılar, buhranlar, bunalımlar, o kaybettiği kanın yerine gelmesi için zorlanmalar, sıkıntılar meydana geliyor. Erkek öyle değil. İşte o ay hallerinde, adet hallerinde biliyorsunuz, o çok sıkıntılı olduğu için, buhranlı, bunalımlı, ıstıraplı, canı sıkılmış, inkarcı, asabi, kızgın, dargın olduğu içindir ki, o adetleri günlerinde, ay halleri günlerinde Allah-u Teala aman namaz bile kılmayın, sizi namaza, seccade, camiye bile mükellef tutmuyorum, namaz kılmayın, kılmadığınız namazı kaza etmeyin, ben sizi namaz kılmış gibi kabul ediyorum dedi Rabbim. Sıkıntı var kardeşim. Kadın değişik. Allah öyle yaratmıştır. Kim değiştirebilir kadını? Efendim kadın erkek eşitliği diyor ya profesör. Kafir profesör bu herif. İlimsiz cahil herif. Kadın erkek eşitliği. Ne yapmaz? Ne yaptı herifler bunlar? Eşitlik olur mu ya? Kadının mekanizması değişik ya. Yaratılışı değişik. Her ay kan kaybediyor, kan kaybediyor. Kaybettiği kanı almak için çok buhranlı günler geçiriyor. Nasıl değiştirirsin sen bunu? Cahil herifler. Bütün profesörler cahil. Ve meseleyi Kur'an açısından ele almadıkları için yanılıyorlar ve cahilliğe toplanıyorlar. 50 tane üniversiteden cahil kalıyorlar. İnsanı tanımıyor çünkü. İnsanı yaratandan, Allah'tan insanı öğrenmiyor. Kendi hayaliyle insanı öğreniyor. Kadın erkek olur mu hiç? 50 bin sene kadın pantolon giyse bile erkek olamaz. Hiç mümkün değil. Hırkat ayrı çünkü. Şekille kadın erkek olur mu hiç? Sonra hamile kaldığı zaman biliyorsunuz, kadında organizma değişiyor. Bugün ilmi, bütün insaflı ilim adamlarına sorun, hamile kalınca kadın, ana rahminde bir çocuk var ya hani, ana rahminde bir çocuk meydana gelmiştir. Hamile demek o demek zaten. O çocuk 9 ay yaşıyor. Annenin yediği gıdalardan yaşıyor, haberiniz olsun. Göbeğinde bir hortum var. Çocuğun göbeğindeki hortum ananın uzvuna, organizmasına bağlı. Anne ne yerse, anne ne içerse, içtiği alkolden, aldığı sigaradan, meyvelerden, haramlardan, günahlardan, zinalardan, fuhuşlardan aynen çocuk tesir altında kalıyor. Aynen tesir altında kalıyor. O göbek hortumundan devam ediyor. Hepiniz biliyorsunuz. Ve vücudunda ayrı bir canlı taşıdığı için, hamile olduğu için kadının organizması değişiyor. Birdenbire hamile kadında koku alma duygusu gelişiyor. Daha evvel 100 metre mesafedeki kokuyu alabilirken hamile kalınca öyle koku alma kabiliyeti genişliyor, vücudu değişiyor ki 1 kilometre mesafede bir et şişte, bir tavuk kızartılsa onun kokusunu hemen almaya başlıyor. Hemen almaya başlıyor. Daha fazla yesin de çocuk beslensin diye yani. Çık canlı çünkü. Kadının organizması değişip değiştiremezsiniz, imkanı yok. Ve daha çabuk tesir altında kalıyor onun için. Her ay tazeleniyor, her ay alabora oluyor, her ay perişan oluyor. İlahi kanun böyle, tezgah böyle. Bu tezgahı kuran Allah. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا Allah'ın bu kanunu değiştiremezsiniz. Sonra hamile kadında dikkat ederseniz göğsünde bir damla süt bulamazsınız. Sık sık söylüyorum. Göğsünde bir damla süt bulamazsınız. Ama o çocuğu yeryüzüne getirmeye yakın. Hani 9 ay doluyor, çocuk dünyaya gelecek. Müddet tamamlandı, doğum zamanı yaklaştı. Daha evvel vücudunda, göğsünde bir damla süt yokken kadın birdenbire değişiyor, organizmalar, hücreler değişiyor. vücudunun sistemi, mekanizması değişiyor. Çocuk dünyaya gelmeden önce daha evvel bir damla süt bulunmayan göğsünde süt çeşmeleri kaynamaya başlıyor. Adeta vücudunda süt meydana geliyor. Çocuk dünyaya gelir gelmez annesinin göğsünde sütünü, mamasını, vitaminini, gıdasını, her şeyini yedeğiyle beraber annesinin göğsünde hazır buluyor. Hemen onu devreye sokuyor. Gıdasını başının ucunda buluyor. Ve Allah-u Teala onu, o çocuğu yeryüzüne gelmeden evvel onun mamasını, onun gıdasını daha evvel hazırlıyor. Çocuk dünyaya gelir gelmez gözünü açmadan annesinin memesini buluyor beraber. Sistem böyle. Daha evvel göğsünde süt yoktu da niçin meydana geldi? Değişiklik var. Her an teessür halinde. Her an reaksiyon halinde. Her an aksiyon halinde kadın. Çok hareketli. Onun için kadınlar içtimai hadiselerin karşısında, cinayetlerin karşısında, reklamların karşısında, propagandaların karşısında kadınlar erkeklerden daha çabuk etkileniyor hemen. Hemen intibak ediyor, hemen uyuyor, hemen tesir altında kalıyor, hemen tırnaklarını boyuyor, hemen dudaklarını boyuyor, hemen kaldırım koydarısı oluyor, hemen Yahudileşiyor, hemen Hristiyanlaşıyor. Kadınlara sahip olunuz. Onun için Cenab-ı Hak اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى kadınları zapt edecek, kadınlara hakim olacak, kadınlara sahip olacak erkeklerdir diyor. Bir erkek karısının emrine girerse ona cennet haram oluyor. Bitti. İlahi kanma maalesef. Sen ona hakim olacaksın. O her an değişiyor. Her an inkılaba uğruyor. Her an ihtilale uğruyor. Organizması değişiyor. Kan kaybediyor. Bunun içindeki biliyorsunuz Hanefi mezhebine göre bir kadın milyonların sahibi olsa, milyonların sahibi, sıhhatli aslan gibi olsa bile tek başına Beytullah'a gidemez. Tek başına Beytullah'a gidemez. Zira o kadınlık halleri zuhur ederse, bir buhran, bir bunalım geçirirse, yolda dehşetli bir cinayete rastlarsa, tehdit altında kalır, çöker, yıkılır, buhran geçirir, mahvolur diye yanında babası olması lazım, kardeşi olması lazım, damadı olması lazım, dayısı olması lazım, kardeş olması lazım. Tek başına bir kadın hacca giderse cehenneme gitmiş olur. Hanefi mezhebine göre. Bunlar mühim meseleler. Fıtrat icabı böyledir. Kim değiştirebilir bunlar? İşte aziz ve asil kardeşlerim görülüyor ki وَمِنْ شَرِّنْ نَفَّاسَاتِ فِلْعُقَدْ burada nefasatın müennes olarak gelmesini tefsir alimlerimiz dehşetle izah etmişler, hayretle. Evvela telkinlerin, mikrofonların, konuşmaların, propagandaların tesiri altında kalan birinci sınıf kadınlar. Kadınlar da erkekleri tesir altına alıyorlar. Dikkat ediniz. Bütün reklamlarda, dikkat edin, televizyonda gösterilen o reklamların %99'unda kadın var. Kadın. Her şeyi kadın reklam ediyor. Bir otomobil lastiği satacak herif, bakıyorsunuz büyük bir meydanın karşısına lastik ilan ediyor. Lastiğin, kamyon lastiğinin reklamını yapıyor. Oraya lastikten evvel o lastiğin başına kasıklarına kadar tır çıplak koyduğu bir kadın resmini koymuş oraya. Erkeğin şehvetini avlıyor. Evvela o müşterinin, insanın, erkeğin dikkatini kadınların kasıklarına, şehvet merkezine çekiyor. Sonra lastiği, kamyon lastiğini sonra reklam ediyor. Evvela kadının namusunu satıyor, arkasından lastiği satıyor hain. وَمِنْ شَرِّنْ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ kadınları kullanıyor. Bir meşrubat reklam edecek, meşrubat, bir içilecek madde. Onun reklamını yapacak, evvela deniz kenarında çır çıplak, hayvan gibi soyunmuş bir kadını gösteriyor reklamlarda. O kadın şişeyi kafasına dikmiş hayvan gibi içiyor, arkasından o meşrubatı reklam ediyor. Evvela kadının namusunu ayak altına alıyor, arkasından gavuz reklamı yapıyor hain. وَمِنْ شَرِّنْ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ bir millet kadınla sahip olmazsa reklamların tuzağından kurtaramaz, propagandanın tuzağından kurtaramaz ve durmadan zararları, şerleri, şeytanları reklam etmektedirler. Bakınız, göreceksiniz, reklamlara dikkat ediniz, içinde bir tane faydalı bir şey göremezsiniz. Hep israfı reklam ediyor. İsraf. İsraf haramdır. Durmadan şampuanlar, hiç lüzumu yok, hiç zaruret değil, hiç mecburiyet değil, kimse kullanmasa bir şey olmaz. Hep tüketim maddelerini, israfı, lüksü, aşırı giyinmeyi, aşırı yemeği, aşırı içmeyi, şehveti, şeytanı, rezaleti bütün gün reklam ederek insanları وَمِنْ شَرِّنْ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُكَدْ ayetinde geçen şerlerinden Allah'a sığınılması gereken bir musibete sürüklüyorlar. İnsan yaratılışı böyle. Kardeşlerim, bu mukaddimeleri yaptıktan sonra İslami sahada bu mel'un propagandaların ve reklamların nasıl İslam'ın dünyasında Müslümanların arasında nasıl yaralar açtığını, nasıl tehlikeler meydana koyduğunu, nesilleri nasıl Allah'tan kopardıklarını yine aynı mevzuun devamı olarak Allah nasip ederse önümüzdeki derslerimizde teker teker anlatmaya devam edeceğim inşallah. İlmi metotlarla görüyorsunuz benim hiçbir siyasetle, hiçbir partiyle, fırtıyla Allah'ın huzurunda söylüyorum, sizin de şahitliğiniz ortasında söylüyorum, hiçbir alakam yok. Tamamen dedikodunun siyasi çekişmeler falan parti mi filan fırtı mı falan lider mi? Bütün bunların arasında Allah'a sığınmışım, lider olarak, rehber olarak, önder olarak yalnız ve yalnız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i kabul etmişim. Ona sığınmışım, ondan başka kimseyi kabul etmemişim. Hayat kitabı olarak, hayat nizamı olarak, hayatın sistemi olarak bir tek kitap kabul etmişim. Bir tek kitap kabul etmişim. O da gördüğünüz şu Kur'an-ı Hakim, Allah'ın kitabını kabul etmişim. Başta hiçbir şahsın, hiçbir faninin, hiçbir siyasi liderin, hiçbir ferdin ortaya koyduğu yolda, yönde sistemiz, payımız olmamıştır. Kur'an ve Hazreti Muhammed'in Mustafa olmuştur ki başka bir yolda bu açıdan hareket edilir. Ben bu ümmetin kurtuluşunu burada görüyorum. Bu alemi İslam'ın hidayetini, inayetini bütün kainata hükmetmek için potansiyeli yalnız burada görüyorum. Müslüman kardeşlerim, toplanalım, Allah'ın kitabı etrafında halkalanalım. وَاَعْتَقِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا فَرْوَانِيلًا ve dermanıyla yaralarımızı tedavi edelim ve inşallah şeytanın şerrinden kul e'ûzü bi rabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsikin izâ vakab ve min şerri nefâsâti fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hased ayetlerini sık sık okuyarak bu mel'unların propagandasına ve reklamlarına karşı Allah'a sığınalım. Göreceksiniz ki inşallah istikbal İslam'ın olacak. Şu pencereden giren ışıklar, şu pencereden nasıl güneşin ışıklarını içeriye aydınlık verdiğini görüyoruz, görüyorsam vallahi ve billahi istikbalin İslam olacağından bilginin artikar mutlak emin bulunuyorum. Ümidinizi kaybetmeyiniz. Hiçbir şey sizi yıldırmasın. Hiçbir şey sizi usandırmasın. En ufak acizlik göstermeyin. Kızınıza, karınıza, çoluk çocuğunuza, evinize, hanenize sahip olun. Allah'ın lütfuyla bu memlekette Allah'ın dediği olacak, İslam hakim olacaktır inşallah. Ümidinizi kaybetmeyin. En büyük musibet ümidini kaybetmektir. Allah'tan ümit kesmek en büyük felaket. Ümidinizi kaybetmeyin. Nefsinize, ailenize hakim olun. Kızınızı, karınızı muhafaza edin, korkmayın. Allah elimizden tutacak. Daha fazla bizi Muhammed'in hürmetine etmeyecek inşallah. İşte böylece İslam aydınlığına çıkacağız. Kur'an'ın ortaya koyduğu hayata, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın ortaya koyduğu sünnete mutlak kalacağız inşallah. Böylece dersi daha fazla uzatmayayım. Haftaya Allah nasip ederse bir mani olması devam edeceğiz. Bir İslam konferansımız var Türkiye'de. İslam ülkelerinden gelen temsilcilerin toplanmasıyla bir mühim bir İslam konferansı var. O konferans sebebiyle vazifeliyiz. Çok mühim vazifelerimiz var. Eğer o vazifelerimiz biterse boş kalır kalmaz derse devam edeceğiz. Resmi bir vazifeyle gelemez isem ki çok zayıf bir ihtimal gelmek daha kuvvetli. Böylece size haber vereceğiz inşallah. Sonra yine aksatmadan devam edeceğiz. yanılmalara, fitnelere, fesatlara meydan vermeyelim. Bütün hazzımızla, hızımızla, şevkimizle bu sohbetlere ve dertlere inşallah devam edelim ya. İlahi ya Rabbi günahlarımızı affeyle. İlahi ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. İlahi ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Şaşırtma. İlahi ya Rabbi sırrından ayırma. Habibinin yolundan ayrı bir yola saptırma. Bizi senden başkasına saptırma. Hak yolu tettirme. İlahi her türlü fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, kafir reklamlardan, batıl propagandalardan, bütün nefasatın şerlerinden kendine himaye, kendi himayene, kendi muhafazana bizleri de al ya Rabbel alemin. İlahi ya Rabbi her nefesimizde, her bir soluk alışverişimizde kelime-i şehadet bir aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek bu iman ile ikrar ile huzuruna ve cennetine kabul eyle ya Rabbi. İlahi bu güzel ve güneşli günde etrafta gezinmeyi bırakarak ona buna ziyarete gitmeyi ve ziyafete gitmeyi terk ederek bu güzel günde her şeyi bırakarak şu cami-i şerifte toplanmayı bir ibadet telakki eden kadınıyla erkeğiyle kendiyle ihtiyarıyla koşuşarak şu mukaddes mabedin kubbesi altında toplanan kardeşlerini Havz-ı Kevser'in etrafında toplanan arasına ilhak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi nefsimizi ve nefsimizi ıslah eyle. Milletimizi, memleketimizi Kur'an ile ıslah eyle ya Rabbi. Mahşer günü bütün isyanların ve günahların ortaya döküldüğü günde cümlemizi ve bahusus el açıp amin diyen, feryadu tizan eden tüm mümin kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.